www.attableek.com, the reviver of Iman. میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے. آپ کا اپنا میسج ٹی وی. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدنيا كلها انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے دعوت پہلے آئی اور دعوت کے ساتھ اخلاق آئے. اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اپنی جان و مال کو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس مخلوق کے پیچھے رکھنا. وہ کہتے تھے ماں سلو کمارے ہی بنا کے تھا، ہم اس دعوت پر تم سے کوئی مزدوری نہیں چاہتے، نہ اس دعوت پر کوئی مزدوری دے سکتا ہے اور دعوت پر کوئی مزدوری ہو سکتی ہے. ہم جو محنت کر رہے ہیں اور تمہارے پیچھے پھر رہے ہیں، تمہاری محنت پر خوش آمد کر رہے ہیں اور تمہاروں کو اللہ کی طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تم سے اس بات پر کوئی مزدوری نہیں مانتے. ہماری مزدوری تو اللہ ہے، ہماری مزدوری تو اللہ ہے. تمہارے کا سب سے پہلے دعوت آئی تھی، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دعوت آئی، یا ایوہ المدثر قم فانذر، اور کمی پہننے والوں کھڑے ہو جاؤ. تم کو یہ دعوت والا عمل جو دیا ہے آرام کرنے کے ہی نہیں ہے، کھڑے ہو جاؤ. اور لوگوں کو ڈراؤ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو کہنا سب سے بڑا ہے اور اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس سے ہی ہوتا ہے اور کسی سے کچھ نہیں ہوتا. سب اللہ کو سب بلاتے رہے، میں نے رات کو بھی دعوت دی، میں نے دن کو بھی دعوت دی. میں نے رات کو بھی دعوت دی اور دن کو بھی دعوت دی. میں نے کچھ لما داؤں کو ہوں اور جب ان کو بلاتا ڈالو ہم نے کہا اپنے کانوں کو بند کر لیتے اور اپنے چہروں کو ڈانپ لیتے. میری رات کو ملاوٹ دی اور میں نے یہ کہا کہ تمہارا مشروکار مخلوق نہیں ہے, تمہارے مشروکار اللہ ہے. اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعوت دی. یہ تمہارے مشروکار, یہ تمہارے گھرے معبود نہیں ہیں, تمہارے مسئلوں کا حال یہ ہے کہ تم سب مل کر اللہ کے لیے وضو کرو. تو میں نے یہ عرض کیا کہ سب سے پہلے دعوت آئی ہے, نماز بعد میں آئی, نماز کی شکر بعد میں آئی, لیکن دعوت پہ جائی. میں کہا دعوت پہ جائی اور سر تم کہ مجھے دعوت دو. میں کہا دعوت آئی اور دعوت کے ساتھ اخلاق آئے کہ اپنی جان و مال کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس مخلوق پر لگاؤ. قرآن شریف کے اندر ہے لن تنام بن رہا تھا تم سے کو موت رکھو. اپنے جان و مال کو اللہ کے نام پر خرچ کرو. تو دعوت آئی تھی اور دعوت کے ساتھ اخلاق آئے. عبادت بعد میں آئی, عبادت پہلے نہیں آئی. اب دیکھو مکہ شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آنے پر میں تو اگر مترق کے بنے ہوٹوں کی پوجا ہو رہی تھی جب مگر سے فتح ہوا. ان بٹوں سے فارغ کرو تو خلاصہ ہی ہے کہ سب سے عظیمت والا عمل دعوت ہے اور دعوت بہت سے نہیں ہوتی چل چکے بلکہ چل چل کر ہوتی ہے. حضرت صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ اس کا نام سن جا کر دعوت دیا کرتے تیر کر دعوت دیتے تھے. ہمارے سلام تیر کر دعوت دیتے تھے, بڑھا کر دعوت نہیں ہوتی تھی بلکہ تیر کر دعوت ہوتی تھی. تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے پھیرتے تھے. کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حج کے موسم میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم قبائل کے اندر دعوت دیتے تھے. عذاب دیتے پھرے. میں نے دعوت دیتے پھرے. تم اگر میری بات مان لو اگر تم میری بات مانو تو ساری دنیا تمہارے گھر جاؤ گے اور شاید ہونے سے پہلے کسی چیز تمہارے پاس ہے. اگر تم میری بات مانو اور دعوت کو زندگی کرنے لاؤ تو تم شاید ہونے کے لوگوں کو چھا جاؤ گے اور شاید ہونے سے مال کھینچ کے تمہارے پاس ہے. شاید انہیں سوال کی کتنا پائے پھر جو کہہ رہے تو مجنون ہے تو کہہ رہے آپ جادوگر ہیں بہت محنت کے بعد چند لوگوں نے مدینے سے آئے تھے. ہم نے کہا بھائی میری بات مان لو. پہلی دعوت تو پہلے چھ آدمی مسلمانوں سے پھر محنت کرتے رہے اور پھر چہرے پہلے سال بارہ آدمی ہو گئے پھر ستر آدمی ہو گئے پھر مدینے سے ہی والوں نے جو حج میں آئے تھے انہوں نے کہا آپ حضرت ہمارے یہاں چلو یہاں آپ کو لوگ ستا رہے ہیں لوگ آپ کو دھکے دے رہے ہیں لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں پھر موقع پر مدینے والوں نے یہ کیا کہ حضرت آپ ہمارے یہاں چلو ہم آپ کی مدد کریں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. عباس رضی اللہ پر جو اس کا ایمان نہیں لائے تھے وہ موجود تھے. بھائی تم کیا کہہ رہے ہو یہ سوچ کر کہو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علاقے میں لے کے جاؤ گے تو سارا عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لے کے جاؤ گے تو سارا عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا. رمت کو عرب سے نبھائی رہتی ہوں بھائی یہ کون ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے. اگر آپ ان کی نہ سنو ہمارے چلو کیا نہیں دے فرمائی. ہم سب گھر میں گئے کہ بھائی جانے کا حکم ہو گیا ہے. اور میں آ کے میں بھی ساتھ چلوں گا. ہاں بھائی تم بھی ساتھ چلو. اور مکے شہید والوں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کرنے کا ارادہ کر لیا. کہ بھائی ہم ان کی دعوت سے تجا چکے ہیں, یہ مانتے نہیں ہیں, یہ اپنی دعوت سے روکتے نہیں. ساتھ انہوں نے مشورہ کیا تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو بھیجے کھڑے ہو گئے. آپ اسے اور دروازے پر پہنچ کر کسی ہاتھ میں نہیں اور مشرقی نے اوپر پھینک کے ماری. ہم لوگ ہوتے ہوئے لوگ ہمارے ہاتھ نکل گئے. اور غیر سو میں جا کے چھپتے ہیں. ہم نے دیکھا ہم جا کر تو روس والا رنگ پہ جگہ ہلواری سو رہے مشرقین نے اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لال آئے گا زندہ یا مردہ سو اونٹ اس کو انعام ملیں گے. اب سارا مکے والا حرکت آئے گا. سارا مکے والا حرکت میں آ گیا. لیکن گھر میں چھپے تھے وہاں مکڑی نے زیادہ پسند دیا اور کبوتر نے انڈے دے دیے. وہاں پہ پوچھے پڑ گیا یہاں آتے پھر کبوتر کے انڈے کیسے اور جال کیسے رکھا ہوا. مان نہ دینا انسانوں کی وجہ سے نہیں, مان نہ دینا اللہ کے ہاتھ. تو زندگی بھر دشمنی کرتے رہے اور سرکاروں کو ستاتے رہے اور جب نکلے تو پیچھے نہیں چھوڑا, چاروں طرف پھرے چاروں طرف پھرے. اور آگے سب میں آپ جا کے چھپ گئے. ایک رہبلیا صاحب اور نشان قدم کو شناخت کرنے بہت ماہر تھے. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینے کے راستے میں نکل گئے. وہاں ڈھونڈے ڈھونڈے ایک مشکل مشکل پہنچ گیا. حضرت بکر نے کہا حضرت وہ آ رہا ہے. اللہ مکنی بیمار سیتا اللہ ہماری حفاظت فرما. تو پھر اس کی سواری گھٹنوں تک زمین میں دس گئی. اسے کہا امن امن دو امن دو. پھر بھاگ کے لیا. پھر اس کے بعد ارادہ کیا دوسری مرتبہ اس کی سواری گھٹنوں تک زمین میں دس. تیسری مرتبہ کے بعد اور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت اتنا اس نے سمجھ گیا کہ یہ سر محفوظ ہے, اس طرح پالنا مشکل ہے. اس نے یہ مارا گیا کہ جب آپ یہاں مت کیا ہوگے تو مجھے آمن دینا. تو میں نے یہ عرض کیا کہ سب سے پہلے دعوت آئی تھی اور دعوت کے ساتھ اخلاق. اور اللہ کے راستے میں پھرنے والے چل پھر کر اپنی ضرورت کا دل سیکھتے تھے. گھروں میں نیند ہلکے رکھتے تھے. حضرت عمر کی بہن مسلمان, حضرت عمر کے بہنوں ہی مسلمان. ایک دفعہ نکلے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کروں گا. ایک صحابی ملے میرا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ آؤں کہاں جا رہے ہیں وہاں اپنے گھر کی تو خبر لو. حضرت کا بہن اس نے کہا بھائی کہاں جا رہے تم تو خبر دے میں ان کو تو خبر بعد میں کرو پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو. اس کا وہاں ہو گئی تمہارا بہن سے مل رہا ہوں تم وہاں کیوں جا رہے ہیں اپنے گھر کی تو خبر لو اور تمہارا بہن کرائے دروازہ بند دروازہ کٹرا ایک صاحب قرآن سکھا رہے تھے اور چھپ گئے. بہن کو مارا اور بہنوں کے اوپر چھپا لگائے. انہوں نے کہا کہ عمر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہو تو ہم جس کو مارو جی تو مارو, ہم دین چاہنے والے نہیں. وہ کچھ سمجھاؤ کیسا اور آپ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ آج میں حساب لکھا پڑھ رہے تھے. ہمارے تو میں ایروں کو نہیں دیں گے. یہ مسالہ ہے, یہ قرآن ہے, آپ تم اس کو ہاتھ نہیں لگا. جب تم اپنے ڈریم میں داخل ہو تو کیا کرتے ہو؟ بھائی پہلے اوسر کرو اور پھر ہم گھومانا اوسر کیا تو صحیح بھائی دین کے لیے اور دین کے لیے اور دین کی محنت کے لیے اصل میں دعوت ہی پہلے آئی اور دعوت جو چل پیتے ہوتی تھی بیل پہ نہیں ہوتی تھی. چل پیتے دعوت ہوتی تھی سے یہ ہوا کہ دشمنوں نے یہ کیا کہ ان کو دعوت چل جاؤ نسارا نے اپنی عورتوں کو مسلمانوں کے راستے میں ڈالا اپنی کرایہ کھولی کہ بھائی سامان ہمارا لڑنے والے ہمارے ساتھ ہتھیار ہمارے ساتھ پھر یہ کیا بات ہے کہ مسلمان غالب کیوں ہو رہے انہوں نے کتابیں کھولی اور کتابوں میں نکالا ان کے اندر دو باتیں ہیں مسلمانوں کے دو باتیں ہیں ایک ان کی کمائی حلال کی اور ان کے کمر بار بہت مضبوط غلط نہیں دیکھتے غلط نہیں کھاتے یہ غلط نہیں کھاتے اور غلط نہیں دیکھتے پہلے غلط کھاتے ہیں نہ غلط دیکھتے ہیں ایک لوگ میں حرام اگر پیٹ میں چل جائے تو 40 دن تک دوائی کو نہیں ہوگی تو نصارا نے اپنی عورتوں کو مسلمانوں کے راستے میں چھوڑ دیا ہم مدینہ شریف سے بیت المقدس 1000 کلومیٹر آواز تو پھر رہی ایک بیت المقدس کے قریب مسجد افسا کے قریب ایک ہے مسجد عمر وہاں مسلمان ٹھہرے ہوئے تھے تو نصارا نے اپنی جوان عورتوں کو مسلمانوں کے راستے میں اور مسجد میں ڈال دی تمہارے ساتھ مسلمان کرے اسے کون کرنے دو وہاں آدمی بہت ملی اپنے سامنے کے لیے مسجد کے جانا مسجد کے نماز جان کے لیے جانے کے لیے اور بار پڑا ہوا میں دیکھو پہلے ماننے کا دل رہا ہے حکم ہے کہ ایمان والوں سے کہو کہ اپنی نظروں کو جھکاؤ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس وقت سے چاہو تو کو باہر کرو، ان کو حرام کمائی میں پھنساؤ. تین دن تک اور تو پھرتی رہی کہ بھائی ان کی تو سوچ تو بھائی کس طرح ہوں کہ بھائی عورتوں کو باہر نکالو. اور لوگوں باہر نکالو من مٹو اور تو حکومت کرتی تھی. اس وقت سے عورتوں کے باہر نکالنے کا شہروں کے میں پیدا ہوا کہ کو باہر نکالنا بھائی ایمان کو اور دعوت کو سیکھنا ہے، اپنی زندگی کے مقصد بنانا ہے. ہم بھی ضروری ہیں، دعوت ہمارا مقصد. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملے.